الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. صلاة ورحمة وبركات إخواب رجع بسرتانا آما دبوان لو تاری جمعی امرودا بناو نشانی ستم هر ستما هر کس بیکاو لجر هر ناویک دابت او بابتتان پیشکش دکم بیارمتی رب العالمین. اما هفته پیشو لجج نابوین خوای پروردگار دفرمید: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. سويني خواد بفجر وبدا شوية كمي مانجي قربان كانوا ميني حاجيان والروجي ججني كرت امروح حفدي مانجي قربانا يعني حور روج بسد الروجكاتي فريو. الحمد لله نو ميني حاجيان بحرمته ولا كردستان بريكرا زربيها ولاتيان بالرجوب لنور روجا كذا ولا روجي ججنيش قربانيه كي باشكرا ومسلمانا دسي ان خست ماليا خير حسناتي قوريان كر وقردن ازايو ججنا بيروزا انجام درا دواي اوا اخواي پروردگار بشفع وبوترو بفجر بليالي عشر سويني خوار أفرمي: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. آياتو دزاني خوايتو تشيكر لقوم عاد إرم ذات العماد عادي إرم أو شنيك ليب ذات العماد عمود باي قورة قورة شاخي نتاشي التي لم يخلق مثلها في البلاد وكأوانا لسرزوي ولولاتا نبو لحياة قومي عاد كهود بيغمر صلاة وسلامي خواهي لسر بيغمر ينبوا أفرمي أواندا بقوات بون أواندا جسميان قوربوا كأرشتن بريقا عرس ألرية ووكشون دبابيك ياهوكو رولیکی گوره برو آب سرزویه علی آوا جسمیان آونده کتو گوره و دریج بون آوا بون بلام ستمیان کرد آزاری پیغمبریان دا ولامی بانگی خواهن نداوا بوی خواه فرمی: الم تر کیف فعل ربک بعاد. تو دزانی خواهی تو ای محمد چی کرد با قومی عاد اوانی وک اوان دروز نبو بول ولاتا دعايا فرمي: وفرعون ذي الأوتاد. فرعونيش اوهي كواد شوار ميخي انساني اكيشاو یکی لوانه جنکی خوی بو اوی قصاب خانه دانا بو بنی اسرائیل و فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد سرکشیان کرد لولاتا زیاد رویان کرد استبداد و دیکتاتوریتی انجام دا الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك سوط عذاب خواهي پروردگاري تو رجان دي بسريانا وكتون لزمي باران دي تخواروا آوا عذابي كر بسريانا وصبي كرو كتون كونكريتي يكي إن ربك لبي المرصاد أما نروي أن دعوة همو إن جا خواه فرمي إن ربك لبي المرصاد خواهی تو لرسد دایا چاو دیری اکا زانی چی اکن چی اگذاری این ربک لبی المرصاد برزان ایما گلی کرد تالاو توتناوی زور من چشتو نامتیو ناخوشیو دربدریو مال روخانو شار بجهشتنو کیمیا بارانو انفالو زنده بچال کردنو تعدای ناموسو زور من لیکراو برامبر من کراو میجوکا من پریتی لخن خنی بی گناه که بده سیستم کاران رجاو لبره و گلی کرد اوی عقلی هبه دینی هبه وجدانی هبه و بیری هبه باش ازانه استم چن ناخوش هر کسی بی که و برانبر به هر کسی کیش بکره روزانه شوانه لتلفزیون و لکنالکان ابینین گلیک رشو رود هر رود انجلو برگان زور لبرانیه جن مناو پی خاوس سرو پی پتی برسیو داماو بدست کومالی درندو جردو بدست کومالیک وچو برازو بگیر هاتون دا کجرین دا سوتین رین در بدر دکرین پرچه پرچه اکرین ادرین حیوانی درندو ملتیش سیریانکا دنیا سیریانکا اوانی گورانی بمافی مروف علین UN سيريانكه اوروبا امريكا روسيا الصين يابان جامعي عربي برلمان كان الدنيا سيري ام مجزران اكن مملكتي عربي سعوديه ايران تركيا توابي دنيا سيري او رداواني بورما اكن بو ابي امر روبدا لبر كاميرا لزمانك دنيا وك شارك لياتو وك غندك لياتو لزمانك ما باراني اي ما برين اعلام وك امر نبو كنال نبو كم بو كاميرا كم بو لانفالا كم تربو باش بو امرو بشريت بو بيدنگ بو كروكاسا بو اين ليكري او خلقانا بو اكوجرين بو اسوتين رين بو دربدر اكرين قرار نیم بشریت به یک اوبجی لهموی ناخوشتر بیدنگی کنالکانی کردستان روشن بیرکانی کردستان اشتی خوازکانی کردستان دسته مافی مروف اوانی که گورانی ببالای مروف و مافی مروف الین بیادن خروقب اما زنین ل دوای نو دکانوا شری نگریسی ناوخو ل بین علمانی و علمانی و اسلامی و علمانی و ریا معاساتی زور من بینی شتی ناخوشی زور من بینی زور سوتانی گندک سرپان کردنوی نزیکی 60 کس با بلوک با خملت کردنی کمال خلق له حالا بذبی توان گنج ماموستا خیلی حمام او همو پیش مرگا کمن یک بوم لوانی که آر روشتین بار من کردی هنامانو تسلیم من کردن بچه های خوم هم بینی گردی دروزنو تپکورا اما نمان همو بینی و جر زمینکانی هلا بزو کیمیا باران من بینی و زنده بچه هالی هشتاو حوت لنزیک با موک و با خکانی اما بینی من زر من بینی و اینجا دوای اوی کوا داعش دروز بو قاعده دروز بو اوی کوا ماموستاد بو توزی خوانوار بو بیل سر من برکان همو رجلو همو جمعه یک ایما سرکونو ایدانی کارا نشیاو قیزو نکان من کردوا آل ایرامن و تارم دا جندو انصار لپشتی عنبه و بون برانبریان ایدانم کردنو نارزایم در بری برانبر باو کومل کجه کوان خیلی حمک را و برانبر باوی کوان داعش کردی لتکریت کشتنی او طلبانا لا جلولا لخواری کرکوک لشنگان عباده کردنی گلیک کبعین یزیدین اختصاب کردنی کچکانیانو جنکانو خوشککانیانو فروشتنیان وک اوی ایما پیمان کرا لانفالکانا ایما همو من قسمان کرد زنایانی آینی برانبر باوشت نشیاو ناشیرینانا دنگ من برس کردوا بلا موقتی ابینین خلکیک اسوتین ری تیزابی پی اکری شقی تی هلا دری تای اکریتا ملی انسان بر روتی انسان بر روتی تای اکریتا ملی و آگری تی بر دری وقت چون نوروز من علانی ما آگری کنوا با دوری هلا پرن کچی سیرکم لیران آزادی خواز روشن بیر کور نازانم بلیم مافی مروف او آنه سری زمان و بنی زمانیان تند رو ارهابی بو امرو نایا ندن هاو کاری من لگلا ناکن توزی دل من خوش ناکن توزی هاو بشی فرمیسکا کن من ناکن لیک داب راوین نگبتی اخراو روی کردو تا امرو وایتی با امتان بو بخن ما دوین بیانی نوسیو ما ویل بو ترازو بازکان لفیسبوکش بلاهم کردوه تو آوانه انترنت یعنی تو آن دعایی بیخوان نوا ویل بوف ترازو بازکان فیل کردنو خلطان دینی مروفه کشتیک دکرد یا دفروشه بچن گرامک هر شی سختی چونه دوزخو ویلی لسر دابزیوا اوابی گمان امگزیو ترازو بازیه دق او دق آوانش دگریت اوا کل ترازوی وتنو خوشویستنو رغلیبونو پشگیری و بگشدات چون دا دات پرور نین و حق بیش نین امروم روایتی باجی قرسی او ترازانو لگیزن درچونه دادا بچاوی سرو بروشی نیو رو دبینی و دبیسی و دیخوینی توا که خلکان یک هن تا سر اسقان خویان با پیشکوتن خوازو روشن بیر دزانو سری زمانو بنی زمانیان آزادی و مافی مروف و یکسانی و گل یک جاریش اوانه توشی آزار و اشکنجه و گرتنو نان برین و راونانش بون لسر او بیرو بوچون و قالی دما بلام بدو من دی پیویتو بدو ترازو دی کشیتو دو چاویل که پیوی که کم تنها و تنها سپی دبینه اوی تریش کم تنها رش دبینه امجور مروف لعو پری چپو تا او امپری راستو للوتکی دیموکراسی و با اسفل سافلین دیکتاتوریت لعلمانی و اباحی و ملحده و تا مسلمانی پارسکار و اسلامی بر رجه که زیاد و کم دکا هیا و راستی که حشا حل نگره و هیا بابای پیشکوتن خواز و دیموکراتی و سوشیال و کومونستی که سری زمانیان و بنی زمانیان باسی مروف و مافی مروف و آزادیه بچه های خوی دی بینه مروف دردکره تی حل ددره لسر تاترینی مافکانی جیان بیبش دکره دستوتین رید دکجرید کت کت دکرید بلام لبر اوی او مروف چو ساوستم لیکراوه رنگی یا زمانی یا آینی یا مذهبی جایو لبازنی بیرو بوچونی بابای روناک بیرو لیبرال دا ناخولی تو وک او بیر ناکا تو به هیچ جور یک برگری لی ناکا و باسی ناکا جایا مر الکرام چاوی خوی لی دنو خینی و دروا یا دگرد بو بیانو هینان و بو درندستم کارکو تو مدروس کردن بو نیچی رستم لیک راوکا باوی اوانا گیر شیوینن تند روان کونه پرستن راشکاوانه دلی حکومتو ده سلات ما فی خویانه برگری ده دستکو تکان بکن کچی هر امجور امرو و دوفاقه اگر لفنزویلا ولا موگابی لگون دیکی بچوکی ولاتی چین لجر پردیکی فرنسا شوار کس درکوتن رگاین گرتبو تایین نسوتن دارو دیوارو درگاو پنجره مملکتیان اینای خوارو خاپوری اندکر پر بگروی دوه اوانه مروفی آزادی خوازو چو ساون داوای مافی روای خوی اندکن لملای شوا بابای کی بناو اسلامی یا ملایک لشیشان یا لافغان لفلسطین و شام و شیراز رودایک روبدا خلقی اولات تو شکارسات و مرکزات یک ببن ام لیر هاواری لیبر زبیتو قنود دخوینیو دگریو هاوار دکا ام هستا خراب نیا شتوی که فطری با هر دولا اکره مسلمان یک پینا خوش مسلمان تو شکارسات ببی اکره علمانیو کومونیستی پینا خوش بی کومونیستو علمانی یک تو شکارسات ببی بلام گو بگر عزیزم بلام هلو نعدالتی که لو دایا اویان نهامتی و قتل عامی برکیت نابینو امیشیان کشتار و قصاب خانه برکیت نابینه من دلم مروف هر مروف لهر که بی هر رنگ و زمان و آین و مذهب و بیرو باشونه که بی وک مروف رسیلی گیراو ما فی جان و آزادی پیدراو للاین بدیه نرکی و کاله ولقد كرمنا بني آدم مروف اگر بی زیان بو هر رشن نبو با سرمال و خاک و آین و جیانی هیچ کسو گل و نشتمانی دبی ریزی لی بگیره چاکی لگلا بکره آزاری ندره بلام اگر هاتو درندو خوین ریجو داگیر کرو زیان بخش بو دبی برگری لخوتو گل و نشتمانکت بکیتو برانبری بوستید کشتی تی بی کشید قصه پیوتی برگری لخود کی بلام زیاد روی نکی لو دست دریجی او کردویتی مروفی مردو جیر و خوان ویشدان بچاک دلیت چاک و دست خوشی لبکرکی دکار هر کس بیت بخرابیش دلیت خراب رقیلیتی هر کس بیکات لم روشگاری اولمو برمیلی دانی ما فی مروفه دا لسردمی تکنولوجیاو مانگی دست کردو نزیگ بونوی دورکانو در کوتنی زور اگلانه هین یکان دا دیان نمونه پیشل کاریو چو ساندنوی مروفو قر کردنو پاکتاو کردن دبین ریت بلام بیاسای پیوانه کردن بدومن للایکو بیدنگو قرو کف للاکی تر هاوارو هراو نارزایو بیان نام در کردن اویل اولاتی مصر رویدالا کودتا کدا کراب سر شرعیتی البجاردن داو خلق لگورپانی رابعان کجران سوتین ران مسلمان و اسلامی هاواریان لیبرز بویاو بلان برکیت چپلایان با کودتا چی لیدا سرزنشتی استملی کراوان و مافقراوانی اندکر لشنگان اوی کراب دانشتوانی او شعر مروفایتی شرمزار لعاستیا بلان زربی ولاتانی بناو اسلامی فزیان لیو نهاتو زربی ملا و مسلمانانش سرزنشتی آن نکردو ناوچاوانی آن ندا با یک دا و امروش لبور ما و میانمار هاو کشک پیچوانا دوباره دا بیتوا امجارا حکومتی میانمار بوزیکان مسلمان دا سوتینن کتکتی دکن دست درجی دکن سر کرامت و ناموسیان مالی اندسوتینن در بدری اندکن کچی برای بنا روشن بیر نتوی گرتوکان گوره هیزکان زارک لوجدان مردوکان دست خوشی لحکومتی درندو رگس پرستو خوین ریش دکن پاکانی بوده هنو تو امد دادن پاو او خلقی لمر بیده سلاتر و بپناتر ام در دکشنده چندین جاری تر دوباره و صد باره ده بیتوا تا او روژه مروفایتی لخوی غفلت و عنصریت خبری ده بیتوا مروف بمروف سیر دکاتو هر رنگ و زمان و آین و بیر و باوره کیه بیر نگل سر حسابی ایدولوژی حزب و مذهب نجات پلمندی با مروفکان بکرید به هیوای او روژه جهان آرام و آسوده مروفکان آزاد و سربست و برز دبنو معفکانی مروف پارز راو دبن ببی جاوازی ایش کردنو هولدان لو پیناو دا کاری سرزم پیغمبران بوا لسرو همو یعنو محمد گیان صلی الله علیه وسلم کواتا اگر مروفی هول بده همو مروفکان با آواتی خویان بگن هجار و دولمندیان جوان و ناشرینیان دیندار و بیدینیان عرب و کردیان سپی و رشیان برزان برزان اگر لمالی ایمه مصیبت رویدا تو سیرت کردو پیکنید دل نیاب بیانی لمالی ایوش رو ادا او کاتای مروفایتی برانبر با کرد بیدنگ بون ابینین لعراق لشار بشارو گرک برکی عراق سیر رو ادا آیا اکره منی کرد پیم خوش به لشاری کی عراق دا تقی نور رو بدا قتل عام بکره نا به پیم خوش به حالای ادفع بلتی احسن آیا به من پیم خوش به کسی بروه لفلسطین لناو اسرائیل لمکتبه که خوی بتقیه نیتوا حالای تاوانه جریمه نا به قبولی کم اگر پیاوی سلاحت پیه برانبر بسلاح تطلی سری بره بعاسمان لشرا اگر پیاوی اگر مردی جنگاور برانبر بجنگاور پیش مرگه برانبر بداعش فلسطینی برانبر بجولکا بلام اوی شر افروشه و شر اکا اوی بیوه اوی مدنیه به هیچ جاریک به هیچ وسیلیک دروز نیه انسان انسانه کی بتاوان بکشه دروز نیه اسیر بکشی دروز نیه قتل عامی گلیب کی لبروی اکوتو بیر ناکاتوا وکوتو ثقافت کی وکوتو نیه مذهب کی وکوتو نیه حزب کی وکوتو نیه بریزان ایو سیر کن ایو مزور من بینی و لتاریخ قابیل هابیل برای کشت بظلم لتاریخ اصحاب الاخدود چی انده نکرا پاشای کی ظالم خوی کردمو بخوال گلکی ایو هر کسی باور بخوایتی من نکاده ای کشم منالک زیرک و زیتال پیابو پاشا نردی بولای سحرباز بوی فیری سحر بی سحرباز دکی پیر بو بو لمردن ابو منالکا قدری خوار ریلیتی کچه ریکه تا اشکوتی ازانه عابدو خواناسی کیتی آیا دانشه سیری اکا تالیه بیتا ولی تو چید الی رو کار چه بسر منه و برو بری خود تولی نارم به پیام بله تو چی دلی ای تو لکی بودی الی ولی من پاشا نردمی لای او سحر بازه فری جادو بم الی دی منش عبدی خواهم و خواه پرستم الی خواه چیه الی خواه درست کری ام کون و ارز و آسمان و کائنات و منو تو امانه ام من الله همون روشه چیه لای سحر بازه که درسی اخوینه و لای خواه ناسه که درسی اخوینه روشه درنده یک یه سرکانی آوائی که خلق ناویرن برون بو آوکا من علا کهش اگر ریت وله خواه من امتحانی ام دعنه کم اگر ام خوانه سر راسته که با من بم برده ام ماره ام اشتیهای بکش مام خلقه رزگاری بی بردی لیه داو ای کجه و خلقه که رزگاری آنه بی روشی دعایی که چه تاو بولای خوانه سکه طاقتی نبی بچه بولای سحر بازه که لیو دروزنه علی گورم ما مستامن ام روشتی که وام کرد علی رول تو پاکی تو منالی تو لمن لخوان زیکتری ان شاء الله شتي گورتری دست درو ادا بلام رول داخل دم قد نکای لای پاشاو دارو دستکای نایو من ببی با کشب نبین علی بله ما موسا امنا علی دعاکا کورچاکا بیتو کورل دیوانی پاشاکا به كأبي سيكسي بيعبو دعاء كاو دعاء جرايو نبي ناشاك بيتوا الرب ولا الله دعاء بوك شاكم كلو الله من كستاجناكم هو خاخر شاكاته إيمان بينا بخوا منش دعاء بوكم إيمان ينو دعاء بوك شاك بيتوا بشار ساق وشته بوكش تي باشا الله وكيف شاكي كردي الله ولا أو من على شاكي كردم هو خايا أو من على شاكي كردم كم من على ولا رون من على كيانا من على كيانا يتر زور تعذيب أدن زور إلى أدن أوي أشكن جبي برندكار كردي أنا أيكن ألين كيف هي ما يكردي ألين ما مساكم ألين لكوي ألين لو أشكو تعرون ما مساكي شيء هنا ما مساكي بدي أتايو أبس نو بمشار داين التي يكن إن جامن على كين باشا إيه لم أوبوزيشنر زجاري بي ألين برون بيكوشن قربان لكوي ألين بيبن ناو بحرة لنا وراسي بحركة فريبن سواري بلمك يكن أيبن لنا وراسي بحركة يجوا يفريبن الله خوايا خوايا دعات لي كم قدس زمان رزقارم كي شابولي هلا كاب إرادة الله أو أنا خن كن أمش بعلم بعلم الله كاوية تدرى ووية تبوكش تي باشا الله قاد يا وكان الله ولا قذاب الله مني أنبرت رجع كتير كم الله ترجع در ميني الله بيبن نسر لك كي شاخ بيخن خوارا و أيبن له فريبن الله خوايا أم جارش لتسير رزقارم كا همان جور شخوای پروردگار دستی وان زگاری که دعای پاشا علی من چیپ کم لتو علی نتوانیم بکشی یک ریگوی بوی تو من بکشی علی چیه علی خون بود دعایی کم لگیم که ای پاشا علی اره ولا علی لما یعنی هرچی کس تو بخوازه علی کوی بکره و کوالکه ی داد بکته من بس با کوالکه کوا کیلو کوانه که خون بگیره بدست و نزیک بره ولیم اینجا رای کش لکاتی کاتی وی بیتقنی بله بنابی خوای امن علوا پاشا جوا که ای بسیار تو او تیرو کار راه که شیعه لب نایی خوای امن علاوه تیره کی دیده امن علاوه کنم دی خالق که همو بازاری الان ایمان من یه نب خوای امن علاوه کرد همه مسلمانه بی وزیر و گزیر کانال الان پاشا چیت کرد من علاوه کرد کوش گله کرد مسلمان کرد الان نه تازانم او نکبته چپنی کی بیادم الان ای حل الان چال حال کنن اخدود چال حال کنن چالی قول و درج و پال آگری گوریت یاب کنه و ام خلق بیان همیل خراخی ادیو سینن یکی یک پیبلن پاشا بخوا زانی اگر وتی وازی لبن بابراتو بمال اگر وتی نبی خن نو آگرک و السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وانزان هل هل بزر رياوة هل ميانمار رياوة هل شنغال رياوة هل فلسطين وصبر وشاتي الرياوة رياوة لتاريخ هزاراني والرياوة همو يخنا اقرأك سري جنية منالكي بباوش وشير خورا منكي دايكي لدم يا ايتي سري جنك اي جنك دا سكابا قريان منالكي اللي بيت الزمان ام منال شير خورا اللي دايكي مقري توزيكي كبو بهاش تروي همو خلقك تشايبان ديري تر حماس ايان قري زوتر بيان خلنا اقرأك نجاتي ان بيالي تعذيبي ام باشاية باليزان درنده يواز زور بوا ليلين ستالين ماو اوی لیره گورانی به بالا اوتری استاج زور کز لکردستان له حلبجا خو به ماوی زانی شورج یرو خو به استالینی زانی مگر خواب زانی اوانه چیان کردو تیتو لنمسا ل یوغسلافیا شایران صدام موگابی ایدی امین حافظ اسد لحما لجنوب لبنان لصبرو شاتیلا يعني چی نکردم به انسانیت؟ بالا من مروایتی، حتی آواستی کس بیو، حتی آوامل کسی استم کردن بی، هر واقع بیو هر واقع بی. کی خبری بوده و با ظلمی ود نه، با ظلمی ود نه. او که حتی خواهی گور رزگاری کاو دریو خریدی که حتی و خواه لگناهی منویش خوش بی. خواه هیچ من پی نکری. لجمع داین و لمالی تو لسر من برکه. دعوت لیه که این خواه لهر شن استم لیه کرایه رزگاری کی لهر شن استم کاری خواه پشتی بشکنی خواه تی حال دی خواه لناوی ببی خواه دعوت لیه که این او مسلمانان هجرانی میانمار یا رب العالمین بهانه و هواری آن وابچی یا رب العالمین بهانه و هواری آن وابچی خواه برین دار کانیان شفا بدی خواه مردو کانیان بر شهید قبول کی خواه استم کاران لناو بری خواه استم کاران لناو بری خواه رحم با کردی مسلمان کی؟ آن همتی آنیم بینی و مانا جاری که تر نبینی نوا خواه امگلی کرده بر او کناری سلامتی و آشتی ببی خواه نخوشکان زورن دعای دعای خیری اندی کردوین شفایان بدهی گنجگل خسخانه انتظارتان لیکا محمد دعای خیری بکن خواه شفای با خواهش آوا که لیان سینی تو. زور نه اون خوشانه یک به یک نتوانم نایوان بم. دعای خیر با همویانه که این خواهش شفای همویان بدی. خواه دلی که سکاریم خوش کی. خواه لمردوکان من خوش بی. خواه رحمان پیب کی. آمین آمین. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.